Harald Blåtand, riksbildare. När nutidsmänniskan spontant föreställer sig en riksbildningsprocess tänker hon i territorier, i stater, jordområden, gränser, provinser. Ett landskap erövrar ett annat och bildar kärnan i ett rike. Territorierna överskuggar människorna. Ett typiskt exempel är den ibland mycket hetsiga debatt som har förts i Sverige rörande vilket landskap som kan ta åt sig äran av att vara Sverigets vagga. Uppland, Västergötland eller något annat. Sådana tankebilder, sådana resonemang vilar på ytterst lös grund. Vi tänker endast på detta sätt eftersom det är så världen ser ut idag. Numera har vi nationalstater vars gränser kan ritas ut på en karta. Det hade man inte på vikingatiden. Ingen vikingatida man eller kvinna skulle begripa sig på nutidsmänniskans politiska tänkande och inse själva territoriets betydelse i sammanhanget. Om vi vill förstå hur det riken bildades som långt senare kom att utgöra våra dagars nordiska nationalstater måste vi börja med att lämpa våra förutfattade meningar över bord. Vi måste glömma de anakronistiska territorierna och utgå från människorna själva, framförallt från de människor som vi vet agerade på ett sådant sätt att de skapade skillnader, gjorde något radikalt och framåtpekande. Att grunda Lund var just en sådan handling. Länge trodde man att det var den danske och engelske kungen Knut den store som grundade Lund omkring 1020. Det har till och med spekulerats i att Knut kanske flyttade över namnet på sin engelska metropol, London, till sin nya danska metropol, Lund, London. Numera vet vi att en stadsliknande bebyggelse började växa fram långt tidigare, troligen omkring 990. Initiativtagaren var sannolikt Knuts far Sven Tveskägg. Sidan 287. För att förstå sammanhanget bör vi emellertid vända blicken ännu en generation bakåt i tiden. Att Sven överhuvudtaget var i en position att kunna ta ett så ambitiöst steg som att grunda Lund berodde på vad hans far, Harald Blåtand, hade åstadkommit. Harald Blåtand, eller Harald Gormsson, som han egentligen hette, är en av den nordiska stadshistoriens portalfigurer. Sidan 288. De flesta svenskar som idag associerar till Harald Blåtand gör det med hjälp av Frans G. Bengtsson. I romanen Röde Orm kommer huvudpersonen till Gälling på Jylland där kung Harald firar jul med sin buttre son Sven, den dådkraftige svenske tronpretendenten Styrbjörn och många andra vikingar. Han är en seg gammal monark med tandvärk förstås. Varför skulle han annars ha kallats Blåtand, Svartand, om vi översätter termen till nusvenska? Den gode gamle vikingakungen i Röde Orm är som person betraktad helt påhittad. I själva verket vet vi ingenting om kung Harald som individ. Inte ens den svarta tanden och tandverken kan verifieras eftersom tillnamnet första gången möter oss i Roskildekrönikan, en källa som tillkom på 1100-talet, nästan två sekler för sent för att vara av intresse. Sidan 289. Om vi vänder oss till de källor som producerades under Haralds egen epok, finner vi emellertid ett antal vaga men ännu fullt synliga hållpunkter för kungens verksamhet. Indicierna har blivit ännu tydligare tack vare utgrävningar. För Harald Blåtands och Sven Tveskäggs epok har arkeologin haft omvälvande betydelse. Den viktigaste hållpunkten är den verksamhetsram som Harald själv definierar på den berömda runsten han lät resa i Gälling på Jylland, placerad mellan två stora gravhögar. Här läser vi att kung Harald lät göra Kumlen efter sin far Gorm och sin mor Tyra. Harald skriver vidare att han är den Harald som åt sig vann hela Danmark och Norge och gjorde danerna kristna. Gorm begravdes i den nordligaste högen. Efter det att Harald låtit döpa sig flyttade han faderns lik till en nybyggd kyrka där Gorm lades till sista vilan under golvet. Undersökningar av Gorms skelett har visat att han var cirka 172 cm lång och dog i 40-50 års åldern. Gorm har för övrigt själv efterlämnat en runsten till minne av Tyra, Danmarks bot, Danmarks prydnad. Dendrokronologiska analyser av träet i Gorms första gravkammare ger vid handen att ekarna i fråga fälldes år 958. Tidigare än så lär alltså inte Harald ha utövat kungamakt, såvida han inte var medkonung bredvid fadern. Första gången den saxiske historieskrivaren Widukind, vars krönika skrevs år 968, nämner Harald vid namn, är i samband med händelser omkring 962, då den tyske upprorsmannen Wichmann förgäves bad danakungen om hjälp. Därefter berättar Widukind om Haralds dop, som även det ska ha ägt rum på 960-talet. Widukind påstår att omvändelsen skedde under en fest. De daner som deltog i festen gjorde gällande att Kristus visserligen var en gud, men att det fanns andra gudar som var större och mäktigare, vilket bevisades av att de utförde större underverk. Biskop Poppo motbevisade detta genom att bära ett stycke upphettat järn utan att ta skada. Harald blev imponerad, omvände sig till kristendomen och lät förstöra de hedniska gudabilderna i sitt rike. Vem var Poppo? Widukind skänker oss inga detaljer, mer än att Poppo levde ett fromt liv som biskop vid tiden för krönikans nedtecknande. Kanske rörde sig om samme Poppo som var biskop i Würzburg från 961 till 984. Men Haralds Poppo kan lika gärna ha varit en missionsbiskop utan fast säte. I vilket fall som helst var han knuten till den tyske kungen Otto den förste 936 till 973, som kröntes till kejsare i Rom år 962. Sidan 290. Widukind hävdar att det till stor del är kejsarens förtjänst att missionen haft så stora framgångar i norr. Förmodligen syftar han på att Harald och danerna var utsatta för politiska påtryckningar. Tyskland kastade sin skugga över Danmark. Kristendomen var maktens religion och Harald var en läraktig granne. Däremot kan vi lugnt ignorera en annan tysk krönikör, Adam av Bremen, när han ett sekel senare skriver att Harald omvände sig till kristendomen till följd av en tysk invasion. Ingen sådan invasion är känd för Otto den förstes tid. Om den ägt rum skulle Widukind ha nämnt den. Exakt när dopet ägde rum vet vi inte, men det måste ha skett före eller allra senast år 965. Detta år fritog Otto den förste de egendomar som lydde under de kyrkomän som formellt hade utnämnts till biskopar av Slesvig, Ribe och Århus från diverse förpliktelser. Uppenbarligen hade Otto tidigare känt sig tvungen att skydda och sörja för dessa missionärer i egenskap av närmaste kristne förste, men efter Haralds dop övergick ansvaret på honom. Som framgår på annat ställe i denna bok var kristendomen ingen ny företeelse i Danmark. Den hade haft åtskilliga utövare redan på 800-talet. Vad som var nytt på 960-talet var att den kristne guden snabbt började konkurrera ut alla andra gudar. Kristendomen blev Haralds riksreligion, hans officiella ideologi. Som tecken på förändringen lät Harald bygga en 30 meter lång och 14 meter bred kyrka i Gälling. Faderns lik grävdes som ovan nämnts upp ur högen och flyttades in i kyrkan. Hedningen Gorm kristnades retroaktivt. Den tysk-romerska stormaktens framväxt påverkade inte bara Haralds val av religion. Han tvingades även till militär vaksamhet. Harald hade skäl att frukta Otto. I slutet av 960-talet lät Harald förstärka Danevirke, den gamla försvarsvallen mot söder, och uppföra en halvcirkelformad vall runt Hedeby, rikets viktigaste handelsplats. När nyheten om Otto den förstes död nådde Danmark år 973 gick emellertid Harald själv till angrepp mot gränslandet söder om ån Ejder. Den danska aggressionen resulterade i ett tyskt motangrepp påföljande år. Tyskarna gjorde mer än bara plundra. De bemäktigade sig Danevirke och Hedeby och ockuperade Söderjylland. Enligt krönikören Titmar av Merseburg, död 1018, byggde de även en fästning i gränsområdet. Hotet från Tyskland var en av orsakerna till att Harald på 970-talet utvecklade en energisk politik med ännu synliga rester i kulturlandskapet. Sidan 291. Bildsida. Sidan 292. Myntpräglingen, som tidigare bedrivits i Hedeby, förnyades genom att den nya mynten fick korsmotiv som tecken på att Danmark fått en kristen monarki. Framförallt anlade Harald befästningar, vallomgärdade boplatser som brukar kallas trelleborgar. Genom att undersöka det trä som brukades till två av dem, i Fyrkat och i det själländska Trelleborg, har man kunnat slå fast att anläggningarna restes på Haralds tid, kanske som läger inför motoffensiven. Samtidigt byggdes stora broanläggningar, bland annat vid Ravningänge. Kampen mot Tyskland kulminerade efter nyheten om att Otto den förstes son och efterträdare, kejsar Otto den andre, hade lidit ett svidande nederlag mot muslimerna i Italien 982. År 983, samtidigt som många västslaviska stammar gjorde uppror mot det tyska väldet, återtog Harald Söderjylland. Kanske är det denna händelse som åsyftas i runstenens ord, att kung Harald vann sig hela Danmark. Hur stort inflytande han hade i Norge, som han ju enligt runinskriften också behärskade, är svårare att säga. Vi ska återkomma till detta. Enligt Adam av Bremen, vars uppgifter stammar från Haralds sondotterson, den danske kungen Sven Estridsson, fördrevs Harald till slut från riket av sin egen son Sven. I historieböckerna känd som Sven Tveskägg. Den svårt sårade Harald tog sin tillflykt till en plats vid namn Ljumne där han avled. Vi vet inte var Ljumne var beläget, men av tradition brukar platsen identifieras med handelsplatsen Vålin på ön med samma namn, inte långt från Oders mynning. Andra har menat att Ljumne låg nordväst om Stralsund, i trakten av Bart. Under medeltiden blev orten föremål för skrönor, som säger åtskilligt om 1200-talets krigsromantik, men föga om vikingatida historia. I sagorna heter Ljumne Jomsborg, och är säte för elitkrigare, jomsvikingar. Om de har existerat utanför sagornas värld är omöjligt att säga. Upproret mot Harald ska ha ägt rum mot slutet av Adaldags tid som ärkebiskop i Bremen. Eftersom Adaldag avled den 29 april 988 bör Harald ha störtats 987 eller möjligen 986. Adams uppgift att Harald dessförinnan hade regerat i 50 år får vi ta med en nypa salt. Möjligen ska den långa regeringstiden tolkas som att Harald till en början samregerade med fadern Gorm. Adam anger att Svens uppror var en hednisk reaktion mot kristendomen, men inte heller detta behöver vara sant. Det kan lika gärna ha rört sig om en reaktion mot de arbetsinsatser som Harald tvingade danerna att utföra, till exempel byggandet av trelleborgarna. Belägg för ett hedniskt uppsving i Danmark kring 990 saknas. Sidan 293. Att en del präster flydde med Harald berodde på att de var knutna till honom med personliga trohetsband och fruktade för sin ställning efter hans fall. Ingenting tyder på att Sven var hedning. Han lät senare begrava fadern i en kyrka, troligen den nuvarande domkyrkan i Roskilde, och stödde kyrkobyggande i Lund. Att Adam svärtade ner minnet av Sven berodde på att Sven inte gynnade ärkebiskopen i Bremen, utan höll sig med anglosaxiska präster. I Adams ögon var Harald en kristen martyr och ett potentiellt helgon, vars minne firades den 1 november varje år i Bremens domkyrka, medan Sven var en förrädare som prioriterade England framför Tyskland.